اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوئی ہوتی ہے واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک بڑی سخت ہے۔